الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن أكثرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم. سورة مائدة آیت نمبر 78, 79, 81, 82 شپگم اسی پارا سورة مائدة آیت نمبر 80 یوکمتیا اتیا یوتیا دواتیا دا د شپږمې سپارې اخیری آیاتونه دي. د دې نه مخکې سبق کې الله پاک د یهودو د نسوارو یو دوه متضاد خبرې زمون په مخکې وکړې بیان یې کړې. یو طرف ته یهودو نسوارا خپلو پیغمبرانو ته په دومره سپک نظر یې وکتل چې یو خو یې د هغوی د پیغمبرۍ نه انکار وکړ، فریقا کذبوا و فریقا یقتلون، د بعضې پیغمبرانو نه انکار وکړ او بیا دومره حد ته رسېدل چې بعضې قتل کړل، شهیدان یې کړل، دومره زیاتی. بل طرف ته دغه یهود او نصارا دي، وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصیر نصارا مسیح ابن الله، یهود بوی عزیر علیه الصلاة والسلام د الله زویر، نصارا بوی عیسی علیه السلام د خدای زویر، او نصارا دی حد ته ورسېدل چې عیسی علیه الصلاة والسلام زوی سکې خدای ورته ووي چې دا خدای دی. دا تضاد دی، یو طرف ته قتل کوه پیغمبر وجنه، بل طرف ته خدای مرتبه ورکوه، افراط او تفریق. الله پاک دې نن سبق کې د دې بدکردارو د دې نافرمانۍ د دې زیاتی کمی د وجې نه الله فرمایي د داود علیه الصلاة والسلام په ژبه باندې په دوی لعنت کړی شوی دی، د عیسی علیه السلام په ژبه په دوی لعنت کړی شوی دی، د نورو پیغمبرانو په ژبه هم په دوی لعنت کړی شوی دی. دا دومره زیاتی کوونکي خلک دي، دوی غلو فی الدین کوي، یو طرف ته وجنه او بل طرف ته سدي نو د خدای مرتبه ورکوه. نو الله وایي لعنت دي په دوی باندې، الله وایي زه هم په لعنت یم، زما د پیغمبرانو په ژبه هم په دوی لعنت راغلی، ځکه چې دوی دا افراط او تفرید کوي. او دې ځای کې خدای پاک یو خو دغه چې دا افراط او تفرید کوي کمی زیاتی کوي، یو سبب به دې لعنت خو دا هم دی، خو یو دوه سبب دلته خدای پاک نور بیانوي دې آیاتونو کې، دې درو آیاتونو کې تقریبا. په دوی ولې لعنت کړی شوی دی؟ الله پاک فرمایي نافرمان قوم دی، زیاتی کوونکی قوم دی، یو خو دغه سبب دی. بل سبب دا دی چې کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه، دوی به گنا پس کلک نختی چې گنا به ورته میلاوېده نو بس سرپه به ورته نه کوله وتل به بي گنا پورې به کلک نختی و. یو دا معنه بل دا چې دوی به خپل منځ کې یا تناهونه بله معنه دا ده چې یو بل به د ګناه نه نه منې کو نهی عن المنکر یې نه کو امر بالمعروف او نهی عن المنکر یې نه کو الله ملعون کړل الله پرې داود علیه السلام او د عیسی علیه السلام په ژبه باندې لعنت راولېږ دی هغه سبب دی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر یې نه کو دویم سبب دې ځای کې خدای پاک بیانوي چې دوی کافرو سره مینه محبت کول ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا دوی د زړه مینه محبت هغه کافرو سره ساته او الله به دینه منې کړي چې تاسو کافرو سره بېدینه خلکو سره د زړه مینه مه ساتئ کاروباري مینه ورسره ساتئ خو د زړه مینه به ورسره نه ساتئ الله به دینه منې کړي او دوی ورسره د یارانې دوستانې کول او تعلق یې ورسره ساته الله ملعون د دوی د ملعون کېدو دا دوه سبب خدای پاک دې ځای کې بیانوي لعین الذین لعنت کړی شوی دی په هغه کسانو باندې کفرو چې کافران من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلو نه علی لسان داود لعنت پرې کړی شوی د چا په ژبه باندې علی لسان داود په ژبه د داود علیه الصلات والسلام و عیسی ابن مریم او په ژبه د عیسی ابن مریم ذلك بما عصوا ناولی په سبب د نافرمانۍ سره وکانو یعتدون و دوی زیاتی کوونکي زیاتی یې کو دام زیاتی دی چې د الله یو بنده ته خدای ووایه او دام زیاتی دی چې قتل یې کړه دا زیاتی و د دې زیاتی د وجې نه یو سبب خو دغه و چې دا زیاتی یې کو او بل سبب کانو لا یتناهون ودوی چې دوی به نه منې کېدل عن منکرن د یو بدی نه فعلوه چې دوی به کوله دا یوه معنه مو وکړه یتناهونه دوی نه منې کېدل ګناه پسې به کلک نښتي و بس ګناه به ورتلل به ورپسې کوله به یې ګناه ګناه ورته ګناه نه ښکارېده او ګناه ورته ځکه ګناه نه ښکارېده چې دوی به وي مونږ د پیغمبرانو اولاد یو مونږ خدای پاک جنتیان پیدا کړي وي خانان خانان غټان غټان پیدا دي دا خو د موره جنتیان پیدا دي دوی به وي مونږ د موره جنتیان پیدا شي مونږ خو د پیغمبرانو اولاد یو نه نه په ګناه به ورتل ګناه به یې کوله د دې عیسایانو دا نظریه ده دا سوچ یې دی د دوی دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی او د هغه هغه پانسي هغه زموږ دپاره زموږ د ګناهونو کفاره ګرځېدلې ده مونږ چې څه کوو نه کوو به مونږ الله بخلي یو یو خدا کې په ګناه باندې ورځي دویمه معنه د دې دا ده کانو لا یتناهونه یو تر بل دوی به منې نه کوله عن منکرن د بدی نه فعلوه چې دوی به کوله چا به ګناه کوله نو دوی به یو بل منې کو نه امر بالمعروف و نهی عن المنکر یې نه کو د هغې د وجې نه پرې الله لعنت راولېږه د دې وجې نه عزتمندو امر بالمعروف و نهی عن المنکر ډېر ضروري دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک په یهودو کې بیدینه ابتدا په دې طریقه وشوه یو سړی دی په بدکارۍ باندې لیدل اول خو به یې اویارو چې یاره ده لانه ویرېږه مه کوه دا ګناه مه کوه نهی عن المنکر به یې وکړه امر بالمعروف به یې وکړه ترغیب به یې ولا ورکړه خو چې سبا به دې کتل بیا به ورسره ناست و خوراسکات به یې ورسره کو قطع تعلق یې ورسره د الله دپاره نه کو نوی الله پاک دا هغوی زړونه یو شان کړه او بیا پیغمبر علیه السلام دا آیات ولوسته لعین الذین کفروا دوی الله ځکه ملعون کړل چې دوی یو بل د ګناهونو نه نه منې کو او که منې به هم کړو په سبا که هغوی منې به نه شو دوی به ورسره بیا ناسپاس چې خپله غمغادي به یې ورسره کوله نویږ نه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوی او که چېرته دا نه کوی الله عذاب به باندې راشي او بل دا چې تاسو به دعاګانې کوئ ستاسو دعاګانې به نه قبلېږي او یو بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې خلق نیکو طرف ته رابلې د ګناهونو نه منې کولو کوشش کوي ګینې د الله د عذاب انتظار وکړي. او د ابو داود شریف یو حدیث دی هغې کې راغلی چې ظالم د ظلم نه مس منې کې د هغه لاس ونیسي او که د هغه لاس ونیسي انتظار د عذاب کوي. دا د یو مسلمان ډیوټي ده، دا د ده ذمهواري ده چې دی په خپل عمل باندې نه خلاصیږي. حتی الوسه دی به کوشش کوي چې یو بل مسلمان ته د نیکۍ ترغیب ورکړي د ګناهونو نه یې معاف کړي. که د خولې وس دې کېږي په خوله ورته ووایه، که په لاس دې وس کېږي په لاس باندې یو سړی منې کا، که دغه وس دې نه کېږي زړه کې بد وګڼه چې دا ښه کار نه کوي، یا زړه کې دا جذبه پیدا کا که ماله خدای پاک توفیق راکړه نه زه به دې په لاس منې کوم، که ماله خدای پاک د ژبې توفیق راکړه زه به دې په ژبه منې کوم. نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دې خلکو نه کو، ځکه الله ملعون کل کانو یدوی لا یتناهون عن منکر، چې دوی منې کول نه کول د یو ګناه نه فعلوه چې دوی به کوله، لبئس ډېر بد بما کانو یفعلون، هغه چې دوی کوم عمل کو چې دا یو بل یې نه منې کول دا الله و ډېر بد عمل. او دریم سبب تقریبا دا بیانای ترا کثیرا منهم تبوین دیر لرد دوینا یتولون الذین موانات کی دوستی کی یاری کسان سر کفرو چی کافران دی دزل تعلق ساتی کافر سر ندا دی چی ملعون شیدی دا پا دی بانی ملعون شیدی چی دی کافر سر دزل مین ساتی. الله وی په دغې خبرو خو زما مخکې هم په تاسو باندې ناراستیا اظهار کړې، لبئس ډېر بد بما قدمت لهم انفسهم، هغه چې مخکې کړي دي لیږلي دي د دوی لپاره نفسونه د دوی، ان سخط الله چې غضب کړی دی خدای پاک علیهم په دوی باندې، وفي العذاب هم خالدون، او دوی په دې عذاب کې همیشه همیشه د الله لعنت د الله خفګان هغه په دوی باندې. الله پاک اوس فرمایي که چېرته دوی ایمان په دغه پیغمبرانو راوړی دا افراط او تفریط نه وکړي او امر بالمعروف و نهی عن المنکر کولی او موالات نه کولی نو دا به د دوی لپاره ډېره ښه وه. ولو کانو یؤمنون بالله، که چېرته ودوی چې ایمان یې راوړی په خدای پاک باندې، والنبی او په پیغمبر باندې، وما انزل الیه، او هغه چې نازل کړی شوی ده ته په دې پیغمبر باندې چې کوم قرآن نازل شوی په دې هم ایمان راوړی وي، متخذوهم اولیاء، بده نیولی بیا دوی لره په دوستۍ باندې. خو دا کافر سره دوی دوستی ځکه کوي چې دوی الله او پیغمبر او کتاب باندې ایمان نه لري. ولیکن نه کثیرا منهم، لیکن ډېر د دوی نه فاسقون، هغه فاسقان او نافرمانه خلک. غرض دا چې دا درې سبب دي چې دوی باندې الله لعنت کړی دی. یو سبب د دوی د ملعون کېدو هغه افراط او تفریط دی، نافرمانی ده ده الله، زیاتی کمی ده. دویم سبب امر بالمعروف و نهی عن المنکر پری خودل دی. او دویم سبب چې دی کافر سره موالات کوي، دوستی کوي، د زړه تعلق ساتي، دا درې عمله چې چا کې نه عزتمندو هغې باندې د الله لعنت کړی شوی دی. الله یې تمن ټول محفوظ ساتي. وروستو آیاتونو کې د یهود متعلق او د نسوارو متعلق الله یو خبره کوي چې دا یهود د دې مسلمانانو نه لرې دي، او دا نسوارا دا دې مسلمانانو ته نږدې دي. د یهودو دښمني مسلمانانو سره د پخوا نه دا مشهوره ده چې دا ډېر سخت د مسلمانانو دښمنان دي، او په هغې باندې الله یو خبره نه کوي. خو دا نسوارا دا عیسایان دا مسلمانانو ته لږ نږدې دي، د هغې وجه الله بیانوي چې دا ولې دوی نږدې دي. نو د هغې یو دوه سبب دلته خدای پاک بیانوي. یو خو دا ده د دې عیسایانو مونږ سره لږ تعلق ښه دی، اسلام سره مسلمانانو سره هغې وخت کې یا اوس هم په نسبت د یهودو نصارا چې دي نو هغه اسلام طرف ته مسلمانانو سره څه ناڅه تعلق یې ښه دی. او داغی دو دی، یو خدا دا اللہ فرمائی دوی کی علماء و درویشان خلق دی، او دا علم او دا درویشی دا رحبانیت دا پزرک نرمی راوی دی. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا دا الله بندگان خاص بندگان چی وی دا علم خاوندان دا تقوا خاوندان هغې کښې عاجزي ډېره زیاته او عاجزۍ کښې دا کمال دی چې دی دا د خلکو نه نفرت زیات دا د تکبر د وجې نه وي او دغه تکبر دا علم او درویشي او رهبانیت دا ختموي دا تکبر غرور کنټرول کوي یې د دې علم په طاقت باندې د دې عمل په طاقت باندې دا تکبر کنټرول وي نو دوی دا نصارو کښې دا علما ډېر دي رهبانیین دي پکې د دې وجې نه دوی لږ شانتې اسلام طرف ته مسلمانانو طرف ته رغبت زیات دی او بل الله فرمایي دوی کښې تکبر نشته غرور نشته دا دوه سببه خدای پاک دې ځای کښې بیان کړي لتجدن خامخا ته به بیا مومې اشد الناس سخت خلکونه عداوتا په دشمنۍ کښې للذین هغې کسانو سره امنو چې ایمان یې راوړی مسلمانانو سره دشمني د چا سخته ده الیهودا د یهود والذین او د هغې کسانو اشرکو چې مشرکان دا مشرکان بت پرست خلک او یهود د دې مسلمانانو سره ډېره غټه دشمني ده پیغمبر علیه الصلوة والسلام سره ډېره زیات بغض او حسد او بغض او حسد یې په دې و چې د بني اسرائیلو نه دا پیغمبري بنو اسماعیلو ته ولې لاړه قریشو ته ولې لاړه دا پیغمبري خو زموږ جاګیر و دا خو زموږ میراث و دا ولې دوی ته میلاو شو دا حسد یې و په زړه کښې بغض یې و پیغمبر علیه السلام نه به ډېر نفرت کوو د پیغمبر علیه السلام څو څو ځله دوی د قتل کوشش کړی د مکې مشرکان خو پرېږده په خپل ځای هغوی کوم زیاتې و کوم ظلم و چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام سره یې نه دی کړی خو یهود هغوی مختلف سازشونه زهر و پیغمبر علیه الصلوة والسلام له څو څو ځله ورکړل دغرنګې یهودیانو منافقانو مسجد زرار جوړ کړی و دغرنګې چې دی نو پیغمبر علیه السلام یې څو ځله د قتل سازشونه یې ورته جوړ کړل چې ګټه به پرې راوغورځو دا چې دیوال به پرې راوغورځو نور سازشونه یې جوړ کړي الله به د پیغمبر علیه السلام حفاظت کوه خو یهودو څه قصر نه دی پرېږدي قدم په قدم یې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام د قتل سازشونه جوړ کړي چونکې حفاظت ذمهداري الله اخېستې وه چې زه به ستا حفاظت کوم د دې وجې نه د هغوی سازشونه به الله ناکامه کړه لتجدن خامخا ته به بیا مومې اشد الناس سخت د خلکو نه عداوتا په دشمنۍ کښې للذین هغې کسانو سره امنو چې ایمان یې راوړی دی هغه څوک دي الیهودا یهودیان دي والذین اشرکو او هغه کسان چې هغه مشرکان دي بت پرست خلک نو د دوی دشمني ډېره ده مسلمانانو سره او دویم ولتجدن او ته به بیا مومې اقربهم نږدې دوی سره مودتا په دوستۍ کښې للذین هغې کسانو لره امنو چې ایمان یې راوړی دی څوک دي نږدې ورته څوک دي په دوستۍ کښې الذین هغه کسان قالو چې وی به دوی انا نصارا چې مونږ نصارا یو دا نصارا عیسایان دا لږ په دوستۍ کښې مسلمانانو ته نږدې دي په نسبت د یهودو نور دښمنان ډان دي او نن سبا په دې دور کښې دوی د یهودو د نمبر وړی دی مسلمانانو سره په دښمنۍ کښې خو هغه زمانه کښې د دوی لږ شانتې مسلمانانو طرف ته رغبت زیات او د هغې هغه دوه وجې دلته خدای پاک بیانوي ذلک دا د دوی دا مسلمانانو سره دا قربت بان منهم بې شکه بعضې د دوی نه قسیسین و رهبانا عالمان و پکې او خدای پرست خلک و پکې درویشان او پیران پکې و انهم لا یستکبرون او بل دا چې دوی تکبر نه کوو غرور یې نه کوو نو د علم خاوندانو د پوهې خاوندانو د هغه پوهې د وجې نه عیسی علیه السلام قرآن مجید د انجیل تصدیق کو احکامات داسې ډېر وو چې هغه قرآن کښې ټولو د هغې تصدیق راغلی وو د دې وجې نه هغوی پوهېدل چې یاره دا مسلمانان دا خو زمونږ د احکاماتو د دوی کتاب زمونږ د احکاماتو حفاظت کوي نو دوی نږدې وو او مسلمانانو سره تعلق ډېر او دا عاجزي انسان چې عاجزي کوي دې بل ته سپک نه ګوري نو عیسایانو کښې عاجزي وه د دې وجې نه هغوی مسلمانانو ته او مسلمانانو تم دا الله دا طرف نه دا عاجزی حکم دی او دی که عیسایانو که دومره حکم راغلو دا انجیل حکم یو دا دی که تاسو نه څوک په یو مخ باندې پلک وباسي نو تاسو ورته دا بل مخ هم داسې ونیسي غرض دا چې بدل مه اخلي او دغه حکم تاسو وګورئ مسلمانانو ته مه الله وایي الله وایي بدل مه اخلی رکه اجازت شته خو بدل اخله مه احسان وکړه ښېګړه ورسره وکړه بدل مه اخلي نو دا غرور او تکبر چې څوک نه کوي نو دکې مسلمانی ډېری دکې همدردي وي بیا عزتمند عاجزي انسان کمال ته رسوي من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وزعه الله سوك عاجزي كي خدای پاک اوچتي اغلق خدای پاک مرتبه ور كي عمر فاروق رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين شام تت غلام وسره دي غلام ده اوخ مهار نيولده پلی نيولده وروان دي فیصله پا نارمان ده داو کلاچه ده مدینه منوره نزو شام تا دا دیر سفر دی نو دونه دونه یو دونه دونه مزل به ته سور وي کې او دونه به زه پیدا ځم دومره به ته سور وي دا فیصله وکړه غلام سره خادم سره روان په لاره باندې کله د سورېدو نمبر د حضرت عمر فاروق راځي او کله د سورېدو نمبر د غلام راځي کله د پیاده تلو نمبر د حضرت عمر فاروق راځي او کله پیاده تلو نمبر د غلام راځي په یو ځای کې اوبه راغلی په دغه ځای کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د پیاده تلو نمبر و پڼۍ یې وویستې څپلۍ وویستې هغه یې ترخ کې ونیوې او په اوبو باندې ورغی خادم ورته وایي حضرت خیر دی دا به زه لاړ شم دی نه چې څنګه فیصله شوې د امت پسې وایي زه بې انصافي نه کوم تا سره پیاده روانو پڼۍ یې ترخ کې ونیوې چې لندې نه شي او په اوبو باندې پورې وتل پړی نیولې او مهارې نیولې چې شام ته ورسېدل د شام ګورنر ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه د ښار نه بهر ورته انتظار کوه ناست ووت اتفاقا د پیاده تلو نمبر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې شام ته وردننه کېدل ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې ولیدل غلام په اوښ باندې سور دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورسره پیاده را روان دی پړی نیولې دی رانږدې شو ورته وایي حضرت دا صورت حال خو ډېر نامناسب دی د شام خلک ستاسو استقبال ته روځي او چې هغوی وګوري چې غلام سور دی په اوښ باندې امیرالمؤمنین پړی نیولې دی پیاده را روان دی دا نامناسبه خبره دا خلک پسه وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین و تجواب ورکی وی الله تعالی مونږ په اسلام باندې عزت را کړی دی زه د خلکو پروا نه کوم زه بې انصافي نشم کولی زما د پیاده تلو نمبر دی زه به ځم که خلک ښه وي او که بد وي زما خلکو سره څه کار د عاجزي و عزتمند حضرت علی رضی الله تعالی عنه غلام ځان سره روان که بازار ته غلام ته ویي دوه جوړې کپړې واخله دوه جوړې یې واغېستې بیا یې ورته ویي چې ستا په یې کومه خوښه یې هغه ترې واخله چې هغه کومه ښه جوړه وه غلام وایي زما خو دا ډېره خوښه ده وایي چې ستا خوښه ده نو واله هېڅ پروا نشته ښه جوړه د هر چا خوښه وي ده ته چې کومه جوړه ورکړه د هغې لستوڼي اوږدو نو دا هغه لستوڼي کټ کړل تپه کټ شوي لستونو کې د جمعې ورځ به خطبې ته یې هغه کپړې واغوستې جومات ته چې ته د جمعې مانځله خطبې لوستله هغه کټ شوي لستوڼي هغې اغوستې هېڅ پروا یې نه کوله چې امیر المؤمنین د جمعې په مانځه کې په منبر ولاړ دی او خطبه لولي او په کپړې یې لستوڼي یې شلېدلې هغې خبرې پروا یې نه کوله عاجزي وه پکې هغوی ته دا پته وه چې موږ له الله عزت را کړی دی په دولت یې نه دی را کړی په جامو یې نه دی را کړی په پیزار یې نه دی را کړی په سورلو په ګاډو په موټرو یې موږ له عزت نه دی را کړی عزت چې موږ له را کړی دی هغې په اسلام باندې را کړی دی چې موږ کلمه ویلې ده موږ له الله په دې عزت را کړی عزت دې کې دی عزت عاجزۍ کې دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی وایي خلک وایي چې په صدقه باندې او په خیرات باندې او په زکات باندې مال کمیږي خو په دې مال کمیږي نه بلکې زیاتیږي او د خلکو دا سوچ دی چې په بدل غشتو باندې به زما عزت زیات شي زه به چانه بدل واخلم خو نه په معافی باندې د انسان عزت زیاتیږي چې د څوک معاف ته عزتمن شوي مونږ چې بدل واخلو مونږ وایي چې پوزه مو چتئ شمبه مو چتئ مونږ په دې کې عزت ګورو او عزت الله وایي هغه په معافی کې دی معافي وکړه عاجزي ځان کې پیدا کړه دا عزت مند عیسایان متعلق الله فرمایي نسوارا متعلق الله فرمایي وانهم لا يستكبرون دي مسلمانانو ته قربت وجه دا ده چې دې کې تکبر نشته او غرور پکې نشته الله یې دا صفتونه مونږ ټولو کې پیدا کړي دوباره راسمه قوره عزت مند لعن الذين لعنت کړی شوی دی په هغه کسانو باندې کفرو چې کافران دي من بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه انا لسان داود په ژبه د داود علیه الصلات والسلام او عیسی ابن مریم او په ژبه د عیسی ابن مریم باندې ذلک دا لعنت ولکړی شوی دی بما سو په سبب د نافرمانی سره وکانو یعتدون او دوی زیاتی کوونکې زیاتې به کو د حد نه تجاوز کو د حق نه تجاوز کو کانو دوی لا یتناهون عن منکر دی به نه منې کول یو بل د یو ګناه نه فعلوه چې دوی به کوله امر بالمعروف او نهی عن المنکر یې نه کو لبئس ډېر بد دی ما کانو یفعلون هغه چې دوی کوي یعنی چې دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوي الله وایي دا ډېر بد کار دی ترا ته به ویني کثیرا منهم ډېرو لره د دوی نه یتولون الذین چې دوی موالات کوي دوستی کوي د زړه تعلق ساتي هغې کسانو سره کفرو چې کافران دي لبئس ډېر بد دی ما قدمت لهم انفسهم هغه چې مخکې کړي د دوی لپاره نفسونه د دوی ان سخط الله چې غضب کړی دی خدای پاک علیهم په دوی باندې وفي العذاب هم خالدون او په عذاب کې به دوی همیشه همیشه لپاره وي ولو کانو که چېرته دوی یؤمنون بالله ایمان راوړی وي په خدای پاک باندې والنبی او په پیغمبر باندې یعنی په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وما انزل الیه وغت نازل کړی شوی دغه چې قرآن مجید دی په دې ایمان راوړی وي نو متخذوهم اولیاء نه به نیولي و دوی لره په دوستۍ سره بیا به دوی کافرو سره دوستي نه کوله چونکې دوی ایمان راوړل د دې وجه نه دوی کافرو سره دوستي او تعلق ساتي ولكن كثيرا منهم لكن دير دوی فاسقون فاسقان دي لتجدن اشد الناس خامخا بیا بمومت اشد الناس سخد خلقنا عداوة پا دشمنه کی للذین آئی کسانو سر آمنو چیمانی روڑی دی الیهود یهودیان لرا والذین وها کسانو لرا اشرکو چاگا مشرکان دی دا دیر دشمنی کون کی دی مسلمانانو سر ولتجدن اقربهم او تب بیامونی نزدی دی سر مودتن پا دوسته کی للذین آئی کسانو سر آمنو چیمانی روڑی دی الذين هاي كسانو لرا قالوا چې وای دوی ان نصارا چې موږ نصارا یو دا مسلمانانو سره د دوی قرب او نزدېکت ډېر دی دا ولې ډېر دی ذالک دا بانهم بشک دوی چې دی قسیسینا په دوی کې علما دي و رهبانن او پیران دي درویشان خلق دي پکې و انهم بشک دوی لا یستكبرون دوی تکبر نه کوي غرور نه کوي صدق الله العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا سمو لاستخدام العمل كل توفيق براكي يا الله دا أمر بالمعروف يهني عن المنكر توفيق راكي یا الله د کافرو د دوستۍ او تعلق نه مو ساتي، د کافرو د سازشونو نه محفوظ ساتي. یا الله زموږ مینه اسلام سره پیدا کړي، مسلمانانو سره پیدا کړي. خدایه د کافرو نه زموږ حفاظت فرمای. یا الله د هر قسم کفر او شرک بدعت رسوماتو نه زموږ حفاظت فرمای. غرور او تکبر نه محفوظ ساتي. شیطانی دوکو او وسوسو فریبونو نه په امان کې ساتي. من طول که خدای عاجزی پیدا کی یا الله اسلام احکامات پا من کراول پیغمبر علیہ السلام طریقی زمگا پا جن کراول یا الله کم خبرون من پیغمبر علیہ السلام منی کلی خدای تی من تی محفوظ ساتی من تی منی کی یا الله دا کم خبر را تا حکم کلی دی اللہ کلی دی پیغمبر کلی یا اللہ تم من گردن نهادن کی خلاص یا اللہ من ناغنی کارون والخ بدا عمرنا من طول حفاظت فرمائے مردگان اہل اسلام او بخی مریضان کورونو کی دی اسپتالنو کی دی خدا شفا کامل روا یا اللہ حج بیت اللہ شریف زمان دا طول نصیب کی یا اللہ حرمین خریفین زیارت نصیب کی یا اللہ دا چا پزل کی دا غجز پی دا غمین ای یا اللہ یا اللہ تو ات از باب محیات یا اللہ تو ات از باب محیات یا اللہ من طول سر خدا احسان معامل او یا اللہ دخل قهر و غزبنا مساد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.